إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة مخجی اللہ ہوئی حلال خورئی پاک خورئی آغا چی من در کری دی اور آغین اوان یوئی یوصل اتش بیت کی آئیوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا. مدیدہ نوس بیان کئی دا حرامو او دا آغا حرام دی چی پا تمام ادیانو کی دا حرام چغدا سلور سن علی مردار حرام دا وین بیول شوی خنزیر حرام دے او نظر دے غیر اللہ حرام دے او دا وما اوہل بہ لغیر اللہ مان مراد کلمہ اخلی او آغا کلمہ حرام دا اوہل چی آواز پور تک لیشی بیہی فاغی باندی لغیر اللہ دید اللہ نزبل چا. مطلب دا دا کلمہ حرام دا او دی کلمی لأثر دے پا حرام والی دا غشیتی لکیو بندوئی انت طالقن دی انت طالقن کلمی ویلو سرا حرام والی راضی پا منکوحا کی خضا ور سرا حرام گردی او خضا اغا طلاقی گی نو دلشانی دی دا کلمہ حرام دا نو دی کلمی ویلو سرا حرمت راضی پا غشے کے او سوک چی دا اوہل لمانا کئی پا زبی حسارا ندا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اخبر تفسیر عزیزی کی وئی اوہل چرت پا کلام دا عرب ہوئی پا مانا دا زبح سارا ندر آگلے او مبصرین مانا کئی اے وما ذبحا آغا شے چلال گئی شبید اللہ نزبل چاپا نمان دی ندی وئی چدا پا وقت آلالول دا آغا شے کی پا نم دا غیر اللہ باندی چی بے آواز پاغی پورتکو نمراد تین آغا عند الذبح قید کی دی دا تفسیر نہ دے او نہ تفسیر بند بدی کی بلکہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وی اوہل چرت پا کلام دا عرب کی پمانا دا ذبح سارا نہ دے راغلے او دا سلور حرام دی قرآن کریم سوزا یدیتا حرام ویلی دی حضرت شیر رحمه اللہ بوی یو زی قرآن کریم کی راغلی دی دی مور سر نکاح کول حرام دی ناغا خلق حرام گنولی ذکا دی سلورمی کی باری آخر کی رازی حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشی دی پتاسو باندی مین دستاسو داغی سر نکاح نشی کولے دغیو زی قرآن کریم کی راغلی نو تمام دنیاوی مور سر نکاح حرام دا او توز بایاتو نو گوری وزای راغلی دی چه نظر دا غیر اللہ دا حرام دے او سر دا غی خلق اغا حلال گنی او خپل عزت گنی اغی کی انما یقینا حرما حرام کری دا اللہ علیکم المیتہ تاسبانی مردارا ودما او وین بیولی شوی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر خنزیر طول حرام دے کاڑو کے کسرمنی را که وخد خود لحم ذکر کئی ذکا دا جزی اشرب دے گنینو خنزیر طول حرام دے وما او آغا کلیما وحی اللہ چواز پور تکریشی بید اللہ نرپل چا بیہی پدغ شیوان دے اوہل بیہی چواز پور تکریشی پدغ کلمی سرال غیر اللہ بید اللہ نرپل چا چی دا چرگ چرگوڑے یادا سفندر یادا سندہ یادا پیسے دا میر بلانکینی بند پن امن لی دا کلمات حرام دی دا غش حرام دے اگرا سورہ مائدہ اگرا آیت اگرا درم شفظم سپارہ دا حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بہ والمنخنقت والموقوذت والمتردیت والنطیحت وما اکل سبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالاظلام حرام کری شیرا پتا سبانی مردارا ودم او وین بیولی شوی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما او هاغ کلمہ حرام را وحلا چواز کو تکری شیل غیر اللہ بیہ بید اللہ ند بلچا پدغ کلمی باندی والمنخانقاتو او خبکڑی شوی والموقوضتو او تپولی شوی والمتردیتو او دغرن رارغڑی دن کے والنطیحتو او پخکر باندی والی شوی وما او آغا شے اکل سبو چی خورلو در اندگانو الا ما زکیتم مگر آغا چی لال کتاسو دا الا ما زکیتم دا المنخنقتو ور پسین استثناء دا نا چی دا ما قبل طول سر لگی زکا الا ما زکیتم دا میتا سرن لگی دا دم سرن لگی دا خنزیر سرن لگی دا وما اوہل بھی لغیر اللہ سر وما اوہل لغیر اللہ بھی سرن لگی الا ما زکیتم مگر آغا چلال کتاسو مطلب دا خبکڑی شیوا سیواتا لتی ٹکولی ذرپتا چڑا راخ کا ٹکولی شیوا پلر گو کانو باندی لتی والی ساتی خطاو تالا لکڑا غر نرا ارغڑی دا لتی والی مرداری راو تالا لکڑا بل ساری پخکر باندی اوالا ادا سی اوالا چاگا مرداری دا لتی والی زناور پیران خودیو درندگان اسکی یا گیدران یا شرمخ آتن خودیو جیتی اولی دن آغای او تختی دل دی لتی والی مرداری را تالا لکڑا مدالا لشوار وما گو بحال النسو دے آغش چلال کرشی پا درگاہ انو باندے قطر بن نحوی آلا پا مانا لامی اجلی باندے دے وما گو بحال النسو دے آگا چلال کیسی وجہ درگا انہوں وان تستقسمو ادا چی قسمت معلوم ہوئی تاسو بالاظلام پغشو باندے اللہ وی دا گروان دے آرام کری شیدی زوگو رسول نام گورا سورہ نام آیت گورا آیت دے یوصل پنز سلویخ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم ويا ذا الله پیغمبر لا اجد ظنمما فاغسك وحي الي چوہے کرشے رما تم حرمن حرام علا طاعمن پیوخلن کیواندی یطعمو جہریغا اللہ ان یکون میتتن مگر دا چیجا مردارا او دمم مسوحان یا وین بیولشوی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فا انہو ریسن پس یقینن دار پلیتو او رستان یا کلمت گنادا اوہل لغیر اللہ بے جواب پورتا کریشی بید اللہ ندر بلچا پدور کلمی باندی ندادر باندی حرام آگا فمن اغتر را پساسو چی مجبور کریشی دیر باغین چنو دے زیادے کونکے والا عادین اونا دوبارت لنکے مانا واپس نوت لنکے جبیاو خوری فا ان ربکا پس یقیناً رب ستا غفور رحیم بخن کون کے اور رحم کون کے دے سورہ نحل گورا سورہ نحل آیت گورا یوصل اللسم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم يقينا حرام كرد الله بتاسوان مردارا والدم او وين بيول شوي او وخذ خنزير وما او هذا كلمة اهل لغير الله به جواز پور تکریشی دیدہ لانر بلچا پدہ کلمی باندے فمنی بطرہ فساسو چی مجبور اکریشو فراغ دہ حرامیتا غیر بائن پدہ سے حال کے چنو دے زیادے کونکے ولا آدین آمد بارت کونکے فائن اللہ پس یقینن اللہ غفور رحیم بخن کونکے اور رحم کونکے سورہ حج گورا سورہ حج سورہ حج آیت گورا آیت درشم ذالک ومن یعظم حرمات اللہ وهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك دعوكم به ومن يعظم آسو جتازينوك حرمات الله ليزد منذ زيون الله وهو خير له فضع فرد فرد عند ربه رب خبل سرا وحلن لكم الانعام او حلال کشی ساسو باردنگر الا ما ذالکم گراغا چولف تیشو بتاسو واندی واجتانی بر رجس من الاؤثانی فزان بچ گئی دگندر گئینا من الاؤثانی کیا نظر درگا انوری واجتانی بو قول الزور او زان بچ گئی دوینا درونا درشانیہ زوگورا سورہ نام سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا یوسل یوسل بنز سلویخ ویلے شرے دے یوسل یوشتم گورا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولا تأكلوا أو مفري مما غسنا لم يذكر اسم الله عليه چنیات گریشی منگا اللہ پائے وانی وینہو لفسق او یقینن دا خام خاد کنا شیرے وینہ شیطین او یقینن شیطانان لیوحون الہ اولیائیہم خام خا وسوسی چی دوستان اقبلتا لیجادلوکم دیر پارا چی جگڑو کی ریدتا او سارا وین اطواتموہم او بجر خبرو من لتا سددائی انکم یقیناً تاسو لمشرکون خامخا مشرکان بھائی داشن سورہ یونس گورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا یو کم شکیت قل آیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون ویا خبر راکی ماتا آغا چرا لے گلے دے اللہ تاسو تا من رزق یعنی رزق فزگرد وی تاسو دینا حراما حرام وحلالا وحلال وایا اللہ اذن لکم اے اللہ اجازت کرے تاسو تردی ہم علی اللہ تفترون آیا کپا اللہ وانی درو جوڑا ویتا سوا نتو گر دا سو بہشو بقر یو مائدت و انعام دو بہ سلور سورہ نحل انز حج شپگ یونس و داوز آیا اللہ نظر غیر اللہ تا حرام ویلی دی دا شانی وما اوہل فیہی فدیتیا دری سورت دیا دری سورت دی یو دا چھے سڑے وی زبا نظر مانما لبلان کی نیز بندہ پنیم بانی ندا کلمہ حرام آدھا لیکن سشے ندے متعین شوے سشے لانے دے بستے او مسئلہ رسیدہ نو اغشے حلال دے دکا چی متعین شوے ندے چی ندے متعین شوے نو بل اتفاق حلال چی متعین شوے نے نو بیا اجرا دفیل کی شوی رپی مطلب دا لال شوی نو بل اتفاق حرام او چی اجرا دفیل دی ندا شوی حلال شوی ندا خو متعین شوی دے اغسط شوی دے لالال کر شوی ندے نو دنی وی چی دتو باو استیدان راشی حلالو کردی دا او خدرشی رحم اللہ برینا چی کلا متعین کلیش ناگر کے اجرا دفیل پی ندا شوی کو متعین شوی دے ندا حرام دے اوندا وجہ دا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وی وجیگر بنامی اسم خدا حلال نمی شود مانین دی سگ و خوگست پشان تگ سکی او دخین گیر دے نسبے و خیجیر اگا حرام دے اگا پا لالولو سرنا لالی دیا ندا شانی دیم کبیان دے نمد اللہ خلیا نمی که بیر اللہ مواغستی دی خوچی متعین شیر دی چلا نظر دی دی غیر اللہ نو آغاوی بیا دوبارہ پنم دا اللہ باندی نالالی گیا او دا شی حرام دی او دا مسئلہ دا کتابونو خود تفصیل سر ذکر کردی دا رد المحتاج وی ويعلم ان النظر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ذراح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وش نظر هذا من الكيجي لفارغ المرء لاكثر عوامنا هذا يستشهد ركونا دیونا دتیلونا یا پا مثل دا دی بلس مزارون دا اولیاء کرامو تا دا پار دا نزدیکت دا ایتنو بس دا پا اجماع دا امت سر باطل دا و حرام دا ترسو پوری چی نیک قصد کریشی صرف کول دا دی دا پار دا فقراو دا مخلوقات آغم دا ملم نجی بینی دا شانی ولور کنو بیا خیر دا جایز دینا اغا نظر نبتوبه باسی اغا نظر نبتوبه باسی او خالص دا اللہ پا نومانی بے ورکی نوی چی دا اغین توبه استی دیشی نبیا کاجزانی والی نو خیر دے وقدب تل الناس بذالک ولاسی ما فی هذه العصار او پا تحضیص را مبتلاشی دی خلق بذیوانی او اخاص کر فدی زمانو کی دویم جلد صفحه یو سل یو کم سل ویخ ده او دت که عبارت ده رد المختار او علماء و مختیان و کل کتابون و فتاو کی روی لکه فتاو ایتار علوم دیو بند سلور غایا دا مسئله دکر کری ده دولسم جلد کی سلور غایا یو سل یو کم سل ویخ يوصل يوصل ويخ يوصل دريس الويخ يوصل يوش بيت سواجي فتاوى دارلون ديوبان عيدا مسألة ذكر كريدا كي نظر ده غير الله حرام ده جواهر القرآن ده شيخ القرآن مولانا غلام الله خان سيب دارو عيب مقدمة والجلب اندوستم الزواجي ده عبارت ذکر کرے رہے میں تو مسائل کی شاید خواب سے وہ ویائم و زبق دا عبارت نکل کرے اور علامہ ابن نجیم کم کچھ ابو حنیفہ ثانی وی اغپا بحر رائق کی وی واما النظر الذي ينظره اکثر العوام على ما هو مشاہد کان یکون الانسان غائب او مریض او له حاجة ضروریت فیاتو بعض صلحائی فیجعلو سطرہو على راسی ویتیا سیدی فلانو ان رد غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی فلک من الذهب کذا او من الفضت کذا او من الطعام کذا او من الماء کذا او من الشمع کذا او من الزیت کذا فهذا النظر باطل دل اجماع الوجوه وی آغا نظر چی اکثر عوام منی لکتا معلومه دا او مشاهده کی دیشی لکه دیو انسان سو غائب شوه دی روک شوه دی یا مریض دی یا راغس ضروری حاجت دی نراشی بعدی نیکانو خلقو راغی قبرونو تا نوگر دی اغا پردد دو پخپل سر واندی قبر واندی غلاب جول دی غلاب دلاندی سر نمیستی دنو دی وی اے فلانکی نیکا بندہ کچری واپس کشو دما آغا غائب یاد ما مریض جو کہش یاد ما حاجت پورا کرش مطالب دمر سر رارم یا با سپیم رارم یا با دیگ بخوم یا با دمر اوبر آرم یا با بتا دمر دینی بلوم یا تیل با تر آرم نفحاظ نظر باطلون پس دا نظر باطل دا پا اجماع دا امت وانی لی وجوهن دا وجد سو وجولن یاو دار انہو نظر مخلوق والنظر للمخلوق لا یجوهن لو دا چی دا نظر دا مخلوق او نظر دا مخلوق بنو ما نجائب نگه لأنه عبادت والعبادت لا تكون للمخلوق ذکر دا عبادت دا او عبادت دا مخلوق دا مخلوق نشی کی دے عبادت مخلوق نشی کی دے او دویم وجدہ دا ان المنظور لہو میتن والمیت لا یملک دویم دا چچال نظر منل لنا غم ملے دے او مر مالک دا نظر نی او دریم وجہ ذکر کئی ومنها ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی او دویم دا چودہ دا گمان دے چدا مر تصرف کئی بلی کارو کی مرد زما غائب را واپس کولے شی زما مریض جوڑولے شی او دلشان زما حاجت پورا کولے شی و اعتقادہ ذالک کفر او دا کفر دے دی وجنا فا اجماع دا امت وانی دا نظر حرام دے لیل اجماع علی حرمت النظر للمخلوق دا وجہ دا اجماع پا حرام والی دا نظر باندے دا پارا دا مخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمه به ندا نظر سيده او ذمه بدي نظر باندي بند گردي ولانه حرام بل سحت او بل كذا حرام دي او بل سحت بل كذا حرام دي او بيوي ولا يجوز جائز ندي خادم داغا مزار تا غسل دی او نو خوراک دی او نو تصرف دی کی بی وجه من الوجوه پس یو وجه سر دو وجه دا چاوی دیوی بحر رائق دلشانی دا عبارت بحر رائق دا پر شامی کی دویم جل یو سل یو کم سل ویختم زبکی روی ری دی باب دے اعتقاب نہ لگن مخی او مجموعہ الفتاوا نہ مولانا عبدالحی کم چی اردو کی ترجمہ شہیدہ اگر اوے سلور سوا سلور دیر سمچ دل شامی شامی دا عبارت روے وہی اما لو نظر زیتن کہ جری اوسری نظر مرند دا تیلو دا پار دا بلولو دا دیو دا پاس دا مزار دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ او فی المنارت یا پا منارہ کی بلے دیو بلے دا نظر لکہ سرنگی چی وی کئی زنانا دا نظر کولو دا تیلو نا دا پار دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یو قدو فی المنارت چاگو بلولی شی پاگا منارہ کی جکم مشرق طرف لگا فهو باطل پس دا نظر باطل دے وأقبح منه النظر بقراءة المولد في المنابر دغه شانی دغه عبارت د شانی شاه منصور بابا خپل تفسیر کی راوړی شاه منصور بابا تفسیر د البرهان دایش په ګمه زبه جوی وما يؤخذ من الزيت والشمع والدراهم والدنانير وغير ذلك الى ذراه اي القبور الاولياء الكرام فبالاجماع صحت وحرام عليكم مستشي دتيلونا د ديونا دروفونا د اشربونا غير دين النورس قبرون الاولياء الكرام تفسد اجماع امه سر حرام دي او حرام دشانی بیا البرهان یوصل یو لسما او یوصل دو لسما زوجی بیا ویا تفسیر دو سوره مائدی کی وی سلورما مسئلہ دارا ان نظر العباد حرام چی نظر دو مخلوق حرام دی یعنی یقول الناس خلق وائی هذه البقرة داغا او هذه الدجاجة یا دا چرگ نظرتها باسم فلان ولی اللہ دا ما نظر کئے بنون فلان کی ولی اللہ فهی حرام واکلہ منہی عنہ فس دا حرام دی او فراج دی منع کری شیر دینا ویل کذاب رسط راشی دا شانی بیا ویا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بہ دا شامل دا سلور مسائل کا الاول اول المذبوحۃ لمشرک مشرک انسان یو شے حلال دا حرام دی والثانی المنظورۃ لمسلم باسماء الاولیاء او دویم آغا شے کی نظر کرے شے نظر دا مسلمان پنم دا اولیاؤ ندا شے حرام دے دا شانی تو تفسیر دا سور حج کی بیاوی وَعَلَمْ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي الرَّجِّ الْمُخْتَارِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مَا يُوْخَذْ إِلَى ذِرَاحِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاءِ حَرَامٌ وَبَاطِلٌ مَنْسُوسٌ عَلَيْهِ يعني ما يوخذ من الشمع والزيت والدراهم والدنانير إلى قبور الأولياء فحرام بالإجماع كما يفعل في زماننا أعوذ بالله تعالى منه سوبي شامن سوء باباوي قل تفسير القرآن جريس وأتشتم سوبي دغه شامی عبارتی دوباره نقل کړی د پیر بابا رحمت الله علیه کتاب د تذکرۃ الابرار والاشرار ای کی وای چې د الله پیغمبر ویلی حرم الله ما ذبح امتی حرام کړی الله هغه شی چې حلال یې امت زما په درگاهونو باندې په بوتانو باندې نهرونو باندې کوټو باندې چینو باندې میدانون واندی فالذابح مشرک والمذبوحة میتة و امراته بائنه پس دالالا ان کے مشرک دے دے ہوئیے ما دے رضیع کرے نظر میں راب من لے دے دینے کی لے دا سن جے جولے لے کی ان ہی خیزہ والتا بندارا کئی آلتو را سر لرشا و تاسو را سر لرشی جسو بلار اللہ خوشا لئی دے و جسو بلار نظر نائین خفقان دے دا سے چل لے دے ودا اوڑی آل تبے علالی آل تبے پخی مجوڑی دے پخی ان پہ اندلتا نظران سر چینو لے دے دے جی مجھو ہے چیلے ہی نیشے دے ری جی مچولی دے دا ودے یل تب پخی دا شے حرام دے حرام دا جو ہے کہ ویفظ ذابح مشرکن علال ان پہ مشرک دے دا چا جی دا علالو کا او دا کم شے چی حلال کنو میتا تن دا مردار دا او خضت حرام او گردی رئے اگا خبر روئی دیگا جنگ لگن اختری بائلو تو دی ایمان دی بائلو سکر دو شو تش ایمان دی بائلو لو خضت ایمان بائلا انو دا دی نظر مسئلہ دا او دا چا لئی پیر بابا رحمت اللہ علیہ وی آگا پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی نند آگا پا قبر باندی دا شے دا بس ہم روان دل دیو جنا پرنا یا تن جمعال راو چنی کان گیران او دا غی غلط مریدان نا غدا خلق لے دا شانی سید عبد الوهاب دا مانگی شریف چنی ولا شریف وے کو جی جر تک تم کلی جی راغ دے درگاہ دا نو جوڑے بس اگر تو ڈیرے شریف دے او غا لاور شریف دے او بل شریف دے او د مکی نوم سره دی جتا مکه شریفه ولی ولی کاغه عزت نه دی کردی دلی گلی چی ویلی چی هلته خو مسجد حرام دی یا مدینه شریفه نه هغه نه وی ولی سره ځکه چې دی دی چې سعادت نه دی کردی دلی او بل دا چې هلته چې کوم څه درګاه نشته دی هلته کوم سوال نشي کولی هلته کوم نظر نیاز نشي پیش کولی هغه یو حاجی حج لگو یو دردیو آگا لارو ولی ویز خبر شیم تا حج تا روانی آنو مائی چی پا مخخاو اندلوام یو پیزن پای ولور کی ویدا با حل تا دا اللہ را پیغمبر خخاو روانی کرده نو چکالا دے واپس را ہے چی لاغ نو جوڑی خیر پا خیر رسن کجور اپشن بیا ولی سنگا زمان آگا پیزن پای دی بردولی ویر آل تا خون کٹوئی وا من جوړو نه بل څو نه جوړې هلته کې دا شینو نه بیا ولی څنګه څه پوه شي که نه مطلب دا که دا طریقه وی دا طریقه که چرې وی چې دا ستا د نیکه سر له کټوۍ پرته ده د مالګې کومه د مالګې کټوۍ وله پرته ده او یا خلک راځي او نظر غورځي که دا طریقه وی نو دا به د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر باندے وے نو ہدایت الابرار دا پیر مانگی اگر دا عبارت ذکر کرے دے دا, دا عبارت کی پیر بابا رحمت اللہ علیہ کل کتاب دو سوا دو کم سروس کی ذکر کرے دے تذکرۃ الابرار والاشرار کی نو ہدایت الابرار کی پیر مانگی سلم صفا کی ذکر کرے دے او ما لابد منہ کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ دو غیر ذکر کرے دے یو سل سلور دیر شما زبا او یو سل تیند دیر شما صفا کی داشانی فتاوہ کبراد امام ابن تیمی رحمہ اللہ دریس و سوار لسما و دریس و تین لسما زبا کی داشان مگر اغیت حرام ویلی دی داشانی فتاوہ کبراد سلورم جل دریس و آت لسما و دریس و نل لسما زبا کی اغوی داش نظر اغا حرام دی او دا نظر دا غیر اللہ دا حدی لوری تبا دیر پر زور شور باندی راتو جدی نور و لورو نبرادلو جدی نور و کلو نبرادلو آغا با زمین بی لوری کلالید زمین بی لور دا غن جمان نکیو دی ندی سر دا متصل اس کم کور چی دی دو کور ندی ندادوائی میدان دی دا یوون و یو شو و او یو بطیان او آغی سر بیفا دی میری طرف پل یو دند نا آغی لان دی با دا سخوندر باو یا بل تو ساروی باو نا آغا با علالی دا نوچه آغا با علال شنو دا سیدان و دا هر کور پا نوم من دی با دیره جوڑشی نوزنی خوب آغا و چایی با لوخی را آغا لاغا پلف پل دیره دا وڑا دا با نظر مللے کی دو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پنیم باندی دا با دا او پنیم باندی دا علالہ کی دا او دا نظر برا اوڑلے کی دو نوچا با رخپل عیسی یوڑا او سوک بدا چو چلا رخپل عیسی پسی با نرات لگ نوچی نبرات لگ آنو دای باوی دی خپل عیسی پسی رازی اکنا نا خو با نرات لگ نوزنی با آدم چایی کو ورو لی دل خواهی بواد استی دا او کو ورو بینه میکل نخپل نرات لگ نبر بیا با خپل مین کی بیوی دی خواه دانده مولوی دانده دانده وخی خوری اخپل بیوازو کو آو نجوی بس اگا سرمن بیونی و با سلور کسا او سرر اگا سرمنی بی اگا وخی اگا دانده تو وروش تیر دا دی خلق و طریقه و خدا جماعت شاعت و توحید و سنه آلو دا حضر شیخ عبدالقادر دا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ اگر شاگردان راگل اگر بزان باندی زان پہ زان نوی او دا مسئلے شروع کرد ننن که پدی لوری کی رانا دا تو پدی کلی کی رانا دا اے دا زیارت بورد باندی با چوڑیری کی دخپید کی خودو زینو اگر خودو با زان پورا سنبال کرو پورا سنبھال کر مخل پلی رب کی پلی بازار کی از پد کی حدود ہے چاری چاری نستاس بڑی پکڑی تنا کی رو کی جی تاس اکڑی تاس کا بیان نہ لے کر الحمد للہ دا رام دا جانڈا ڈیر تاجیر کو زمیندار مقصد نہ کہ گیر چا پیر تیار دا ہو دی من کی رنا دا والحمد للہ دا رنا من رو سرر دی کہ کدا تاجیر کی گی کہ شاعت شر و زلال ندا نور زنوی خفل عاقبت بخرابے خدای جستا عاقبت خراب کی من دے سکو خدای جستا عاقبت کچی من دے سکو مطلب دا کہ دا خپل عاقبت خرابول دی الحمدللہ نور پہ کتا بانی میں کٹی دی میں تاسو بیان کھڑے رے نی اس کا وئیو نبے تر مرگ ہو کے تاسو نبے کرے اولی اولی نکا وئی زکے نکا وئی چی منگل ان بیشیوی الحمدللہ شکر دے چی منگل ان بیشیوی نو تاسو دنگیان یئیو دنگیان بیئی او دک کشانی دنگیان بزید دنیانا اور دا شانی دنگیان بزید دنیانا فمانی رتورا فساسو کا او گورا دا ماما نامو کواغ کلیما جواز دور تکلیش بید اللہ ندبل چاپ دا کلیمی واندی یعنی دا کلیما حراما را او پاتش دا شی حرام دے دو سورہ انعام یو سلی یو اشتمیت کی مخیلو علت بیان ردی چی دا غا صرف دا شی حرام دا کلیمن دا حرام بلکی دا شیم حرام دے دا شیم حرام دے او مسلمو ویلیو چی اغد و کسان پدا غبان دی تیرے دل درگاہ باندھے آگے بلوی زمین قانون بن خراب ہوئی تو نظر و پیش کوئی نمست میں تویلی اور حضرت شی رحمہ اللہ دخلی اغا والدہ کی یادر چھے آل کی فایات علم روایات خطیب بغدادی آگے روایت راوے رہے چھے دوکسان تیرے دل پہ او درگاہ باندھے اور ماں ضرور مخلا شعب الایمان دے امام بیہقی دے تیزم جلد دے اور آئی بالکل اخیری تا بدوئی 2487 صفحہ دا دہر سلمان رضی اللہ عنہ روایت دے کہ دے وئی دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب داخل شیو سڑے جنت تا پیو مچکی او داخل شیو سڑے اور تا پیو مچکی قالو دی خلق وی ومن ذباب ذباب سے شیر نفرعا ذبابا على صوب انسان ویلی دی مج با جامد یو انسان باندی نپسی الہاز ذباب دا ذباب دی قالو و کیف ذاکا دی خلق وی او دا سرنگی دا چلی یو مج فوجوان می یو جنت تا دیو بلدو رختا قال انویل حضرت سلمان مر رجلانی مسلمانی علا قومی یا کهون علا سنم اللہم تیر شد و سری مسلمانان فیو قومان می چاگئی چی لشیف درگاہ پلوان می فقالو لہما اویل دی خلقو دی دوارو تا قربا لسنمنا قربانا پیش کئی لپارد دی درگاز منگا انس نظر قالان ویل دی دوارو لا نشرک باللہ شیئان منگا اس دار نجور دا اللہ کرتے شے قالو ویل دی خلق قربا ما شئتما ولو ذبابا پیش کئی تاسو دوار آگا چی فکر اس تاسو دوارو اگر کم جی فقال آہدهما لصاحبی پس اشارو گئیو تو دی دوار مردوری خپلتا ما ترا ساس خیال نے نقال آہدهما ویلیو دی دوارو لا نشرک باللہ شیئن منگئی صدان جوارو دا اللہ سرز شے منگا مچم نمانی فقتل فدخل الجنہ پس او جلیش پس داخلش جنت تا فقال الاخر بیدیه على وجهه پس اشارو دا غبل فلاس پل سرم خپلوان دیا دا شکل فاخذ ذبابان پس راوینیو لومچ فالقاه على السنم پس وی غردول دا پدرگاوان دی فدخل النار پس کی مرشون اورتا لاروا دا سوک وی حر سلمان رضی اللہ عنہ ویا تنزم جلد دے او اخیری سوزا بالکل بابن فی القرابین والامانت جو ذرا سلور سوا وات یا ایم سوا رد شعب الیمان دا امام بیہقی فمن اضطر فساسو کچھ مجبور کریش غیر باغین چنو دے زیادے کا ان کے ولا آدین او نواپس کی دن کے فلا اسم آلیہ پنشتے سکنا پدوانی یا غیر بائن چنو دے زیادے کا ان کے مانا سر بیتا سر کا ان کے ولا آدین او نتبارات ان کے نو دمر قدر فراق والا جائز دے چہویلا سد بیرا مقویا چا غلوگا قدر بندشیا نفلا اسم آلیہ پس نشتے سکنا پدوانی او دغه وای تفسیر سمرقندی وای یعنی ده حرام په دوانی سګونان شته ده حرام دانه دی حلال نه خدل حرام جائز شو دو وجد مجبور اینا دی حرام خدل فراغ جائز شو یعنی گنانگاری دینا او ذنی ویا چنا دد پارا حلال کر دی دل او گئے دائے او مسئلہ ذکر کری دا چک چاری دو نفرل او دے مرشوہ او دا حرام او نفرل دلو کے وجہ نمرشو نگنانگار دے زدہ دلو فرخصت دے کنا مدہ پاور وستات باندے عملو نکوا ان اللہ یقین اللہ غفور رحیم بخنت ان کے ورحم کا ان کے ان اللہ دین یقیننا کسان یکتمون چپٹائی ما انزل اللہ آغا چرا لے گلے اللہ من الکتابین کتاب ویشترون بیلی اوور قیب دیواندی سمنن قلیلن دنیا چلگارا دا قلیلن سید دا پارد بیان دا حقارت دا دنیا دے نقید احترازی دے اوور قیب دیواندی سمنن قلیلن دنیا چلگارا اولائک دا کسان مطلب دا مسئلہ دا نظری پٹکڑا اولائک دا کسان مایا کنون نا چاہی دے فگیڑو فلک مگرورا ہنگا استاد سرلوی کاکا دا نظر دے دا حرام دے دا نظر ناری خانا کہ نظر نلگی نستابا نلگی نما خلگی کہ نظر نلگی نستابا نلگی نما خلگی اگر تی نظر صرف نظر جو دے ننا دا شے حرام دے او دا پا دی نوری تی پورا دن دے بادشاہی ہو بلی خلق غلط بادشاہی ہو نکتار نوا دن تا دے یو لسن چربوری اگر ایرال منکر منکر اگر ایرال گان چربوری ایرال لگتا ہے پری خودے دے دا زجے دا یو لسن آگر دا شانی پی ویراری دا دے یو لسن پی نوچی آگر ایرال یا بڑک دیکھتے ہو آن جوڑی بیا بے یہ ایرمون گا خود چھے ہو نلوک پوری را چھو ندا خود ایرمون گا خپل پاگو اندی یو دا گوا یو احسان کہ آگے پہو نبے لگن دی پہو ورکل آگے پہو دیر کشان لکھے آگے بے یورل آخپلو نور پہو کی بے واچول یا بے چیو کی واچول لے بے دا خردہ دو دا زدی دے خردہ دا او دا دے دا طریقہ دی ملک کی روانہ وا او دا ملیان نو نولی نو ملیانو پاگئی پخپلہ باندی جانو بس گوگنی چکتریو او دا معاشرہ دے دغه شانی پولیس وا کوم مسئلے نه کول بلکی دا غنبر دا وی سره به ملاو ملاله به ورته او ملا سره به یو کس کوګه کړي وای هغه به ورته وای وردا څه کې دا نظر دا نظر دی یو پیر چا نظر ومنلو نو له یې څنګه تا تاله درګو کنه نو یې پلان کی بل حلال ورته نو استاد وخه کرا کو یو کنه دا ملیان ام دا نظر دا غیر اللہ خورو دی خلق ام خورو سوگنو چی دا مسئلے کرے سوگنو چی دا مسئلے کرے وے یو پیرا ما تیاد بی ما مجھو بن دی چی حضرت شاہ القرآن سے رحمہ اللہ آردی جماعت تر اوز کشتے وے اور داو دا مخامل دا کن بٹائی چی دا نو دا دی بٹائی او د دې جماعت ترمن زده دا غوډا دی په جماعت کې کوم دی مداو او د دې جماعت دی لګا یو ډیروا بلکې کورو او د اړې میدان مدا بیا جماعت له رسو ورګ شې دې جماعت سره یو له شپې بټي ولرونه د نن نه شي ا دغه یا څه سورې فاتیرې ما يم دې کولې دې کې دې کلی دا کسان ناستی ملیان ناستی مجال دے کی چارک والے آگا مسئلے خود طریقی سے رہے تھے لیکن حضر رشید رحمہ اللہ چیوزے سے بطلوں نے کیا بطلوں جو پیرا چار بار تو وہی شول قرآن سے عارف سے وہی بھی آگا اس دید نوی خلقو ریچی اگا نرائی نموتوی لازد راتوی او طریقہ مالا معلوم ہے ورشی و لوایت یا خلقوی چگوری کو آئے نخبنی کرائے نخبنی کبنی دی ریتی آ خبری و لیو یا خبر درن رضو درن اکا خبروان مولانا خبر خام خا بدر ابھی لاڑو نال پہ کی چالی چن برا دی ناگا خان راگل مجھے خانی کی چن برا راگل چیری خانی کی چن برا نران نران یہ قسم نے بھائی کی جگڑ اس وی کی تیری دے لا اس پارام کی نا نران نہ اللہ نران کی بات اولائک کسان ما یاکلونا ناچی رہی فی بطونہم پگیڑو خلق دی اللہ نار مگرور دائی پگیڑو کیورا چاہیا مطلب دا دا سی چو خوال دا سبب دتلو دے اورتا نزکے ورتا اوروے لکا سورائی سورہ آل عمران گورا بلکہ سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ اللہ وی ان الذین سورہ نساء گورا مائدہ نگا سورہ نساء ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا لسم آیت دے سورہ نساء یقیننا کسان یا کون جی خوری اموال الیتاما مال الیتیمان ظلما بظلم سرا انما یا کون یقیننا چی دئی فی بطونہم نارا پگیڑو خلو دور وسیصلون سعیرا او در جی داخل بشی عذاب گرمتا عذاب سوزون کیتا یا کون فی بطونہم نارا فراد مال یتیم سبب دور دے نالا وی دے اور خوریا مدلتم وی اولائی کدا کسان مایا کلون نا چاہی دے نخوری دے پر بیڑو خلو کے اللہ نارم دور نظر دے غیر اللہ چی خوری دا اور خوریا نظر دے غیر اللہ دا اور فراد دے ویم دا مسئلہ زمینگا شیوخ تا او دا غی شاگردان تا اللہ نصیب کرے دا وہ سم رختارا واضح دا لیکن سرارائی غسل نشی کولے او سم دا درگاہ میں دیر چاہتے رہا تم جمعہ کلو چیزی آغا چرم دا مسئلہ نشی کولے چرا نظر دا غیر اللہ دے دا حرام دے اللہ والا وضع حرام دے لی چرم والا حرام نوائی دا اولی ذکر الحمدللہ اللہ پر مخی کریو ولا يكلمهم الله او خبر بون کے ليس الله يوم القيامه پر قیامت یعنی خبر در رحمت بنی کمی چی خبر د قہر او د غضب دی اب ورسل الله کیا ذکر لونی سورہ مومنون چکم خبری د خدای د قہر او د غضب دی اب ورسل الله کیا آیت گورا جہنمیان اور تلرشی اللہ کو ورتوئی الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون اے نو آیا تن ازما چلستے شو بتا سوان نے پسوئی کا صبح ریوائیں تو کذبون نسبت کرو بم کرو قالوا نوائی بدئی ربنا اے رب زمونگا غلبت علینا شفتنا غلبت کرو بمونگا باندی پس بختیا زمونگا او مونگا کم گمرا ربنا اخرجنا منها اے رب زمونگا اخت مونگا دی جہنمنا دی غورنا فین عدنا فین ظالمون بلکہ جری واپس مونگا پس مونگای ظالمان قالوا اے اللہ افسعوا بیہا زی خوری شیدی جہنم کی ولا تکر لیمون اخبری مکوی زما سرا نو خبری خور سرا غلی اللہ اکری خدا آگا خبری می چھلڑی کے خوش آل شیع ولا یزکیہم آنو پاک جی اللہ دے دبنا انونا سجاد جنت تولیگی ندا با پلیت لیو بیبا ولهم دپار عذاب علیم عذاب درناک اولئک الذین لادیا کسان استروا الضلالتا جو غرق لگمراہی بالہدا وبلد ہدایت کیا ہدایت داؤ چدا مسئلے ذکر کرے